بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. تكيوتو اندليا درس ليتو 40 النووية. جانا تلما لزيع كويليزا سهيم الحديث يا عمر الخطاب رضي الله عنه، حديث جبريل في الصحيح. ألبو موليزا جبريل من محمد صلى الله عليه وسلم أخبرني عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. كما لزيا جانا كسومزيا الإيمان بالقدر نكامة البطانقة. وهي حديث تتكوتك يليزا وجملة كيش تكتاج فوائد يليسهم تلو يليزا. Na leo biidhnillahi ta'ala tutataja baadhi ya faida chache ambazo zafungamana na sehemu hii ya hadithi inayozungumzia al-iman. Qawluhu qala fa akhbirni 'anil iman qala an tu'mina billahi وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فيه فوائد. الفائدة الأولى، هذا الجواب مشتمل على أركان الإيمان الستة. هي الجواب لجيب متوم صلى الله عليه وسلم دنياك limekusanya nguzo sita za imani. Allahu qadar fi dunya al-akhir. Wa awwal hadhihi al-arkan al-iman billah. Nguzo ya kwanza kabisa, nguzo za imani, kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala. Huwa asasun lil-imani bikulli ma yajibu al-iman bihi. Na kumwamini Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo msingi wa kuamini vyote ambavyo ni wajib kuviamini. Walihadha أضيف إليه الملائكة والكتب والرسل. ومن لم يؤمن بالله لا يؤمن ببقية الأركان. نكسوابيه مونا إضافة مكوجة بعد أن تؤمن بالله كيش بسمه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، بمعنى أن بايهم وامين الله سبحانه وتعالى هامين فيوته. الثاني، الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله. كوامين ملائكة نكوامين كوها ملائكة نذيوم به كتكذيوم به في الله سبحانه وتعالى. خلقوا من نور. الله سبحانه وتعالى أموهم بملائكة ونور كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خلقت الملائكة من نور. ملائكة أموهم ونور. وخلق الجان من مارج من نار. na majini wameumbwa kwa ndimi za moto. Wa khuliqa adamu mimma usifa lakum, na Adam ameumbwa na kile mlichoelezewa, na ameumbwa na udongo, min tin. Hivyo kuamini malaika ni nguzo katika nguzo za iman, na ni kuamini kuwa malaika ni viumbe wake Allah subhanahu wa ta'ala. La ya'suna Allah ma amarahum yaf'aluna ma yu'marun, au ma'asi Allah subhanahu wa ta'ala. Yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun, na hawachoki malaika, hachoki kabisa. Akisabih tasabih usiku na mchana, hachoki. Ikiwa ameumbwa yusujudu, atasujudu ila qiyami saa, mpaka Allah atakapomtoa roho yake, yeye yafanya nini? Asujudu wala hasimama. Akiumbwa amerukuu, basi atarukuu na ataendelea kurukuu. Utazaliwa wewe mpaka utakufa, yeye anrukuu wala hajachoka. Allah subhanahu wa ta'ala sema la yafturun wala yastahsirun. Kwa hivyo usifanye kibri mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala hana haja na wewe, wala hana haja ya ibada zetu, ni sisi ndio tunaohitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayuha an-nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid, ninyi ndio wahitaji kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala ametosheleka, hawahitaji. Kwa kile unachokifanya katika kheri, wakifanya kwa maslahi yako mwenyewe. Hivyo anayekuamrisha kheri, usimfurishie mashavu yako na pua yako, macho ukayadondoa, wewe nini? Ni yako wewe, si yake. Anakuamrisha kuelekeza kwenye kheri, na ukifanya kibri, kuna viumbe Allah amewaumba, kazi yao kufanya ibada. La ya'sun Allah ma amara, malaika hao maasi Allah subhanahu wa ta'ala, kila alichoamrisha wakifanya. Athalith al-iman bil kutub huwa at-tasdiq wal iqrar بكل كتاب أنزله الله على رسول من رسوله. صديقيشا نكوكيري كلا كتاب كتك كتاب وانبابي الله سبحانه وتعالى أمي فترمشا كومتومي كتك ميتومي واكي نفتاب نفينجي فيلو ترمشا نفينجي. Kini sisi tumetajiwa baadhi ya vile vitabu, kiujumla tuamini sisi vitabu vyote alivyoteremshiwa, na haya tuliyozungumzia wakati tulipokuwa tueleza kwa kijumla. Kwa katika nguzo za imani kuamini, wa i'tiqad annaha haqq, na kuitakidi kuwa hivi vitabu vimekuja na haki, kuna batil ndani yake. وأنها منزلة غير مخلوق, وأمين كوا كتابو هيفي بمترمشوا كتوكو الله سبحانه وتعالى, ولا هذي كوومبا لمنينو ياكي الله سبحانه وتعالى. وأنها مشتملة على ما فيه سعادة من أنزلت إليه, kwa vitabu hivi ndani yake vina saada na kufaulu kwa wale ambao wameteremshiwa kitabu hicho. Wa anna man akhadha biha salima, mwenye kufuata hivi vitabu atasalimika. Wa man a'rada anha khaba wa khasir, na yote mwenye kuvipuuza hivi vitabu wakati ule aliyoteremshiwa. Sisi leo tume tumeteremshiwa kwa mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Qur'an. Mwenye kuipuuza hii Qur'an ataangamia. Na wao walioteremshiwa vitabu kabla yetu wakapuuza vitabu vyao waliangamia. Qala ta'ala wa man a'rada 'an dhikri fa inna lahu ma'ishatan danka. Danka. Mwenye kupuuza utajo Allah subhanahu wa ta'ala hii Qur'an akaiweka nyuma ya mgongo wake akaipuuza, fa inna lahu ma'ishatan danka, huyo ataishi maisha ya dhiki sana. Danka, hata hilo neno lenyewe mara nyingi watajia hii faida, kila herufi yake ni dhiki. Danka, bad dhiq, nun nakad, kaf kad, zote ni dhiki. Angalia Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja lile neno limechaguliwa hili. Na Waarabu walikuwa na maneno makali sana. Neno hili tabanka. Pepo uza tu Qur'an, taishi na maisha ya dhiki, dhiki yaziishi. Kwa mtu mwana mtu daima yeye anatafshika kola zinsimama, kuna hizi uva mafulana wa zile kola zile usimamishwe hivi. Alafu nywele timtimu yuenda mbio tu, ya yuenda mbio heshi mbio tu. Kunani bana tafash, maisha magumu bado yatazidi kwa magumu. Kwa nini? Sababu apuuza Qur'an, hutaki kukisoma hiki kitabu wala kukifuata. Kwa nini usiwe na dhiki? Tizama yule anayesoma Qur'an na kuifuata anavyoishi maisha ya utulivu na raha nafsia ya hali ya juu kabisa, hata kama ana kitu. Mtu wa dunia aweza pita wiki ana kitu mfukoni, yafanya machezo, hata kuiba tanyafura, haona haiziishi. Lakini ukampata mtu ambaye roho yake Allah ameikinaisha, ameitosheleza subhanahu wa ta'ala. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. mtu achunge kujiweka mbali na kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, isipite siku soma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, soma kwa kuzingatia na kufaidika na maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mbali na thawabu unazozipata kwa kusoma kitabu, lengo kuu, kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati waliyatadhakkara ulul albab, lengo kubwa kabisa kuteremshwa hii Qur'an ni watu waizingatie hii Qur'an. الرابع الايمان بالرسل. Faida ya nne katika hadithi hii au kipande hiki cha hadithi, kuamini mitume, wa tasdiq wal iqrar bi anna Allah astafa min al bashari rusulan wa anbiya, kusadikisha na kukiri kuwa Allah subhanahu wa ta'ala amechagua katika wanadamu mitume na manabii. يهدون الناس إلى الحق ونكوانغوزا واتو كتك حق ويخرجونهم من الظلمات إلى النور نكوى توا واتو كتك كيزة وجنغة كيزة الشرك نكوى إلى كيزة كتك نور وعلم وتوحيد. Na ukiyafahamu haya na kuyakiri utakuwa tayari kuwafuata mtume wa Allah, na kama tulivyotaja kuwa ni wajibu kuamini mitume yote kwa ujumla, wale tunaowajua kwa majina na wale tusiowajua. Allah subhanahu wa ta'ala sema laqad arsalna rusula min qablik minhum man qasasna alayka wa minhum man lam naqsus alayka. Kuna wale ambao kutajwa hata mtu Muhammad sallallahu alayhi wasallam akuelezea, man lam naqsus alayka, hakutajiwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa majina yao. na wale aliyotajwa Mtume sallallahu alayhi wasallam na yeye akatufundisha, walitajwa katika Qur'an, wengine wakatajwa katika sunna alayhi salatu wassalam. Sisi tuamini kwa ujumla Allah ametuma mitume na wote tuamini kwa ujumla, lakini kuna jambo la ziada kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kuwa lazima umwamini na umfuate kwa yale aliyokuja nayo. Katika kila kubwa na dogo lilokuja nalo, huo utalikubali, usikanushe na kukataa chochote alichokuja nacho Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na hapa ndio utaona kuwa bado watu hawajaamini kikweli kweli ili jambo ikiwa watakhalifu mwenendo wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Imani kama hiyo ina upungufu. Hatusemi mtu yatoka katika Uislamu katika ila muamini Mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini ana upungufu katika kumfuata Mtume sallallahu alayhi wasallam, akafuata uzushi ambao hakuja nao Mtume sallallahu alayhi wasallam. Kumfuata ni kule kumtizama kafanya nini, akasema nini, wewe pia ukafuata nyuma. Si wewe kutangulia mbele ukawa utazua mambo katika dini ambayo hakuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-khamisa, al-imanu bil yawm al-akhir, kuamini siku ya mwisho. Faida tano, mzee kuamini siku ya mwisho. Wa huwa at-tasdiq wal iqrar bi kulli ma jaa fi al-kitab wa sunnah عن كل ما يكون بعد الموت. الإيمان باليوم الآخر نقول كصدقيش نككيري وكل كدشكوجة كتك قرآن السنة عن كل ما يكون بعد الموت كل كنجزم زيوتي يتكوكوجة بعد الموت كتك فتنة كبريني katika kuwa kaburi ni raudha min riyadh aljanna wa hufra min hufar an-nar wal iyad billah, na pia kuamini kufufuliwa siku ya mwisho, siku ya kiyama, yawmul akhir, na pia kuamini hisab, watu watakaohesabiwa, mizan, kuamini haudhi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, kuamini sirat, yote hayo, kuamini pepo na moto, yote haya yaingia katika al-imanu bil yawm al-akhir na mengine yao. Hivyo ili mtu aambie kuwa huyu ameiamini siku ya mwisho, ni wajibu wake kuyaamini yote yatakayotokea baada ya mauti. Na baada ya kuwa mtu ameamini, ni juu yake ajiandae kwa siku hiyo nzito. Sio kusema kuwa tumeamini basi tukakaa tu, haitoshelezi. Umeamini, ni wajibu juu yako ujiandae kwa ajili ya siku hiyo. Ndio yule bwana bedui aliyemuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ya Rasulullah, mata saa, kiyama kitasimama lini? Qala wa madha a'adatta laha, wewe umejiandaa vipi kwa siku hiyo? La muhimu ni wewe umejiandaa vipi, ni lini, hiyo si muhimu kwako. Kullu ma huwa atin qarib innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba, vile kiyama kiko karibu mpaka kufikia Allah subhanahu wa ta'ala kusema ata amrullahi fala tastajilu. Ata ni kama kisha kuja tayari, ata amrullahi fala tastajilu. Lakini tizama, watu wataka kujua lini, na wako wajinga wengine wakaanza kupiga mahesabu, itakuwa siku fulani, itakuwa siku fulani, mpaka mwaka wakataja, sijui kuna nini gani katika anga, jiwe kubwa la tembea litagonga dunia, alafu sijui dunia ndio tazima zote, sio kutakuwa hivi, kutakuwa vile, ndo kiyama kitasimama 2000 ngapi, sio miaka yapita tu na kuna lolote. Uongo mtupu tu. Tena basi utapata watu kama mvaa suti na tai, kumbe akili yake hamna kitu, mna uji sijui kichwani, azungumza maneno hayaeleweki, eti kiyama tarehe fulani siku fulani. Nani anajua? Yasalunaka ani saati ayyana mursa qul innama ilmuha inda rabbi لا يجليها لوقتها إلا هو أكون أنا يجوز فكو الله سبحانه وتعالى كتسمم لين قيامة تجوي شمهم ماذا أعددت لها أمياندانين ويكسكو إلى نزيتو فيوش أساسا ولتنظر نفس ما قدمت لغد mtu atizame ameandaa nini, ametanguliza nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikiwa sahaba kama Abu Huraira radhiallahu anhu afikiwa na mauti, yualia na kusema kuwa safaru baid wa zadu qalil, safari ni ndefu mbali ninakokwenda, na kile nilichokibeba cha kutumia safari ni kidogo, ni kichache. Na ni sahaba ambaye kila tukikaa kwenye vikao vya ilmu lazima atajwe, an Abi Huraira radhiallahu anhu. Wewe fikiria mirundu ya thawabu mingapi yamfuata usahaba radhiallahu anhu warda. Na pamoja na hayo pia yasema as-safaru ba'id wa zadu qalil, kaif nahnu al-muqassirin, sisi ambao lazima ama wala khitama lana. Lakini mashallah mtu ashajiona amefika basi. Hii ndio itikadi ya irja, itikadi ya kiirja. Tumwambia mimi na swali na nafunga nitaenda peponi tu, wajuaje wewe umekubaliwe kukubaliwa? Allahu a'lam. Kuna mwingine akwambia amina hisi tayari bwana, kuna shida kusa. Sio wallahi, wako baadhi ya watu sema mimi nahisi tayari. Nani ankumbia? Allahu a'lam. Wabada lahum min Allahi ma lam yakunu yahtasibun, sio ukaenda mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ukaona mambo ambayo huku yatarajia. Wallah, insani yakhaf ala nafsi. Sahaba walikuwa kijiogopia nafsi yao nifaq, na humu sahaba radhiallahu anhum ajma'in, na cheo ambacho Allah ameweka. Kwa hivyo kuamini siku ya mwisho pia yatakikana ionekane katika vitendo vyetu, kuwa tujiandae kwa ajili ya siku ile nzito. Asadisa wujubu al-iman bil qadari khairihi wa sharrihi, wajibu wa kuamini qadar khairi na shari. وذلك بان تؤمن بامور اربعه, نهيني kwa kuamini mambo mangapi? Manne. Na haya tumeyazungumzia jana, ingawa tutayaorodhesha kwa kupitia tu mimbabi faida. An tu'mina bi anna Allah muhitun bi kulli shay'in ilman jumlatan wa tafsilan azalan wa abadan, kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yake imeenea kila kitu kwa ujumla na kwa kupambanua, ajua kila kitu, ilmu ambayo haina mwanzo wala haina mwisho. Subhanahu wa ta'ala. Pili, an tu'mina bi anna Allah kataba fi al-lawh al-mahfuz maqadira kulli shay'in ila qiyam as-sa'ah, kuamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ameandika kila kitu katika lawhu al-mahfuz, makadirio ya kila kitakachotokea mpaka kusimama kwa kiyama, Allah tayari ameshaandika. Kwa hivyo kila kinachotokea Allah subhanahu wa ta'ala amekiandika katika kitabu hicho. Thalitha, an tu'mina بأن كل ما يحدث في الكون فإنه بمشيئة الله عز وجل لا يخرج شيء عن مشيئته. وأمني كوا كلا كنا تشتوكيا كتكهو لمنغو, كلا كنا تشجيري كتكهو لمنغو نكوا متكوا ياكي الله سبحانه وتعالى, نهكونا تشتوكي كنا تشتوكا انجي متكوا ياكي سبحانه وتعالى, لا يخرج شيء عن مشيئته. رابعا, إيجاد كل ما هو كائن وخلقه بمشيئة الله, كومبا كيلا كنا تشتوكيا كووزواك وكوكتاكا كواك, وفقا لما علمه أزلا وكتبه في اللوح المحفوظ. كلا كنشجيري يندي عليكم chafikiana kabisa kwa kile alichokijua tangu kale na kukiandika katika lauhul mahfuz. Fa inna kulla ma huwa kainun min dhawatin wa af'alin huwa bi khalqillahi wa ijadihi. Kila ambacho kipo au kinachofanyika katika watu kuzaliwa au kuwepo kwa kitu fulani au kuwepo kwa kitendo fulani, vyote hivi viumbe vya nani? Allah subhanahu wa ta'ala, kama qala ta'ala Allahu khaliqu kulli shay, wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wama ta'malun. Allah ameumba na vile mnavyovitenda pia ni Allah subhanahu wa ta'ala peke yake aliyeviumba. Kwa hivyo ukiamini qadar ni lazima uyaamini au uamini martaba hizi nne, daraja hizi nne. Moja wapo katika hizi daraja usipoamini, basi wewe huambiwi kuwa umeamini qadar. Kwa hivyo tukitoa mfano ili tueleweke, ikiwa kutatokea la kutokea, kwa mfano kumetokea ajali, ni lazima mwanzo uamini kuwa Allah subhanahu wa ta'ala ile jambo kabla lijatokea alikuwa tayari ashajua kuwa litatokea, kinyume na Mu'tazila na Jahmiya ambao wakanusha ilmu ya Allah wal iyadhu billah. Kisha baada ya hapo uamini kuwa Allah kile kilichotokea amekiandika katika kitabu chake, kisha hakikutokea isipokuwa kwa matakwa ya nani? Allah subhanahu wa ta'ala. Kisha baada ya hapo sema kile kitendo cha ajali iliyotokea aliyekiumba nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi ni martaba nne katika tukio lolote linalotokea katika huu ulimwengu, lazima aamini mwanadamu. Kwa hivyo kukosekana moja katika haya manne itakuwa mtu hajaiamini qadar kisawa sawa. Tukija katika ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala yakulu alam ta'alam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardu inna dhalika fi kitab inna dhalika ala Allahi yasir. Hii aya ni dalili, lam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi samai wal ardh na kitaba. Katika hii aya inna dhalika fi kitab inna dhalika ala Allahi yasir, kwa hivyo kila kitu kimeandikwa katika lawhul mahfuz na mashia la ta'ala wa ma tashauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Na al-khalqu kama tulivyotaja hizi aya, Allah khaliqu kulli shay, wa qala ta'ala wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Na hapa ndio namalizia kutaja fawaid zinazofungamana na sehemu hii hadith, bi idhnillahi ta'ala tutaingia katika kinachofuata katika kipande cha hadith. Qala fa akhbirni 'anil ihsan, qala an ta'budu Allah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Al ihsan, an ta'budu Allah ka'annaka tarahu, هذا هو الإحسان بين العبد وبين ربه. هذا هو الإحسان بين يمجى نمولواك الله سبحانه وتعالى. سبكنا إحسان بين يمجنا كيوم بمنزاك يعني تفوت. هذا هو إحسان بين يمجى نمولواك الله سبحانه وتعالى. أن تعبد الله موقنا به مؤمنا به تمام الإيمان حتى كأنك تراه ببصرك من شدة الإيمان. نبالي أنبو موابود الله سبحانه وتعالى وكيونا يقين إيماني إلي ننقوف hatta kaannaka tarahu bibasarik, mfanyia ibada kana kwamba wamuona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yako, kwa ile iman ilivyojaa ndani ya moyo. Lianna shay'a alladhi yura la yushakku fi, kile ambacho mtu yakiona kwa macho hana shaka nacho. Faindama tara aljidar la tashukku fi, kiwa waona ukuta una shaka kwa huu nini ni ukuta, kiona mlango wajua huu ni mlango, la tashukku fi abadan. Fal ihsan an ta'buda Allah jalla wa ala ka'annaka tushahiduhu bi'aynika min quwwati imanika wa yaqinik. Hivyo ihsan ni kule kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba wamuona kwa macho yako, kwa imani ilivyo na nguvu na yaqini ndani ya moyo. Wa illa fa inna Allah la yura fi hadhihi ad-dunya, basi hivyo Allah huwezi kumwona katika hii dunia. Hii ni mfano kana kwamba wamuona, yani imefananishwa ile imani na yaqini ndani ya moyo kuwa amwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kana kwamba yuamuona mbele yake, lakini hatasawar kuwa huyo ni Allah anamuona, la, sababu Allah haonekani hapa duniani. Lianna alkhalqa la yastati'una ru'yata Allah fi hadhihi ad-dunya, viumbe hawawezi kumuona Allah subhanahu wa ta'ala hapa duniani. Wa innama yarahu almu'minuna yawma alqiyamati fil jannah idha a'tahum Allah quwwatan yastati'una biha an yaraw rabbahum, siku ya qiyama wakishaingia peponi wataweza kumuona Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawapa nguvu ya kuweza kumuona. Amma fi ad-dunya fala ahada yara Allah bi'ayani au bi'ayani wala yara Allah muayana, yani hivi hivi moja kwa moja kwa macho hawezi mtu kumuona Allah subhanahu wa ta'ala. Innama yarahu biqalbihi wa imanihi wa yaqinihi ka'annahu yushahidu, yani ndani ya moyo wake ile imani kikita kisawa na yaqin kana kwamba yuamuona, ni vile ibada anavyozifanya kwa uzuri na kwa khushu'. Hadi qala li hadha Sheikh al-Fawzan katika kueleza sema li hadha lamma sa'ala Musa alayhi salam qala rabbi arini anzur ilayk qala Allah lahu lan tarani, yani fi ad-dunya huwezi kuniona, hapa duniani huwezi kuniona. لأن موسى عليه السلام لا يستطيع رؤية الله في هذه الدنيا ولا أحد يستطيع رؤية الله في الدنيا لعظمته سبحانه وتعالى، لأنه احتجب عن عباده بالنور، الله أمين بك حجاب وجواك أويزكم ونك ونور عن بايو ما تشعوها أويزك سبيركم كبيسا حكونا يوتي katika wanadamu anayeweza kumwona Allah subhanahu wa ta'ala kwa macho yake hapa duniani. Kwa hivyo Musa aliomba hilo, lakini Allah akamwambia huwezi katika hii dunia kuniona. Wa fil hadith hijabuhu an-nur fala ahad yara Allah fi hadhihi ad-dunya wa innama dallat al-adilla fil kitabi was-sunnah على أن المؤمنين يكرمهم الله يوم القيامة، الله توكريم ومن سب قيامكم من الله سبحانه وتعالى، فكما أنهم عبدوه في هذه الدنيا من غير رؤية له وإنما آمنوا به، فإن الله يقر عيونهم بأن يتجلى لهم ما يرونه عيانا بأبصارهم سبحانه وتعالى. كما في المؤمن والمعبود الله سبحانه وتعالى hapa duniani wakiwa hawamuoni, wamemwamini bila ya kumuona, Allah atawapambaza macho yao siku ya kiyama kwa kumtizama yeye. Wujuhu yawmaidhin nadhira ila rabbiha nadhira, kinyume na wanavyoitakidi Mu'tazila na wengineo katika Ibadhiya na madhehebu mengine ya upotofu kuwa Allah haonekani siku ya kiyama. Kama wataka tuombe, tutaomba Mungu na sisi, ya Rabbi wasikuone, waitikie amin, sio tuomba dua ya Rabbi wajalie wasikuone, takubali? kama alivyoeleza ile tukio Sheikh Abdul Razzaq na Abbad, niliwahi kueleza yule bwana mmoja ami nasii ama ni talib wali alikuwa kwa awamu mmoja katika hao wanaitakidi itikadi kama hizi, akaanza kueleza falsafa zake. Haiwezekani kuonekana Allah kadha kadha, shubuhat sema, mpaka watu wakawa msikiliza, waona amekuja na hujja. Sasa mimi sikutoa hoja, nikamwambia tayib, mimi time yangu ya kuzungumza, naomba nyote mwenye mkono juu, ya rabbi harim hadha rajul min ru'yatik. Ile bwana akamzuia mikono, usiombe hivyo. Akamwambia ah, sasa una wasiwasi gani? Sio sema Allah haonekani, mimi namuomba Allah kuharamishie wewe kumuona, usimuone. Ah, usifanye hivyo. Watu wakajua kumbe maneno tu huyo kharat, lakini ndani ya nafsi yake yajua hilo jambo linawezekana. Wallahu musta'an. Tayyib. فقوله كأنك تراه هذا دليل على أنه سبحانه لا يرى في الدنيا معاينة. وسمى كأنك تراه كان قوام بومونا ندليل يكوى الله ونكانك وماتوا فالدنيا، وإنما يرى في القلب واليقين والإيمان الذي لا يخالطه شك، وهذه أعلى المراتب. وكان قوام بومونا الله سبحانه وتعالى واليقين ولكونا. وبعدها مرتبة قال فيها صلى الله عليه وسلم: فإن لم تكن تراه، لم تصل إلى هذه الدرجة من اليقين، إكيوه كفيك أي درجة جو يقين، يعني يكون مبود والله كان كوان بأمونا، فإنه يراك، أي تؤمن باطلاع الله عليك، ومينك والله سبحانه وتعالى أكوانا، كتكيلا نشوف عنه. وهذه أقل من الأولى لكنها درجة عالية، هي درجة كتشيني كلكو إليها موانس انقاوني درجة يجو. فتعبده مؤمنا بأنه يطلع عليك، وموابودو كيو وامينك والله ونيونا ويالنا ويفاني، ويراك في جميع تصرفاتك، فإنه يراك، يعني اعتقد بقلبك واستحضر أن الله يراك ويطلع عليك. ويكا كتك ميواك كوى الله يوكونا نيو يونا يالونا ويفعنا. وهذه مرتبة عظيمة ولا شك، مرتبة عظيمة، مرتبة المراقبة، مراقبة الله جل وعلا، ولكنها أقل من الأولى. إيكو تشيني لمنس كني مرتبة مراقبة. فالإحسان بين العبد وبين ربه هو ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. كيف إحسان بين أمجنا ملواك نهي عليه لزم تومي صلى الله عليه وسلم كتك هي حديث أن المؤمن يعبد الله على اليقين والإيمان، مبود الله كيقيننا إيمان، إما اليقين الذي يجعل العبد كأنه يرى ربه، أو اليقين الذي يستحضر به العبد أن الله مطلع عليه مشاهد لأعماله. إما ون يقين يكون موجود الله كان كوان بومونا، أو يكون حيسك الله سبحانه وتعالى أكون كتفيالئنا ويفعني، فلا ينحرف عن طاعته وهبين لكتك طاعاته يكون كتك نجي أساءه. وإذا انحرف وأخطأ فإنه يتوب إلى الله، نيكي وتكوسيا بس يتوبيك الله سبحانه وتعالى، لأنه يعلم أن الله يغفر الذنوب ولا يقنط من رحمة الله. سكت تمانا رحمة الله، الله يسميه ولم يكوسيا. فالإنسان ليس معصوما، من دام سي معصوم، ولي أمبو مفاني معصوم إني متومي والله بك يا أتوى كويدا kupata na ukosea. Kwa hivyo ikitokea mukhalafa akimbilie katika kutubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ni anna Allah yatubu ala man tab, wala isimpeleke yeye kukata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Shetani asikuchezea akakata tamaa na rehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ndio ihsan. kwa kifupi aliyotaja Mtume صلى الله عليه وسلم katika kumjibu Jibril عليه الصلاة والسلام. الله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.